çıkalım dalara, aman dalar olsun evimiz, aman dalar olsun evimiz, aman her ağaçtan bir yaprak, aman olsun kiremitimiz, aman olsun kiremitimiz. İçki bulandırman, dondurmam, dondurmam. Serhoşum uyandırman, dondurmam, dondurmam. İçki bulandırman, dondurmam, dondurmam. Serhoşum uyandırman. Aman yol yok mudur aradan? Aman seni benim elimden, aman ancak alır yaradan, aman ancak alır yaradan. Dondurmam, dondurmam, içki bulandırman, dondurmam, dondurmam. Serhoşum uyandırman, dondurmam, dondurmam. İçki bulandırman, dondurmam, dondurmam. Serhoşum uyandırman. Aman içi dolu çamaşır, aman içi dolu çamaşır. Aman benim nazlı yarime, aman her gediği yaraşır, aman her gediği yaraşır. Dondurmam, dondurmam, içki bulandırman, dondurmam, dondurmam. Serhoşum uyandırman, dondurmam, dondurmam. İçki bulandırman, dondurmam, dondurmam. Serhoşum uyandırman, dondurmam.